слухаем інсцэніраванае апавяданне Івана Навуменкі «Рэйкі». Дзеючы асобы і выканаўцы. Ад аўтара акцёр Леў Валодзін, Васюкевіч, народны артыст СССР Віктар Тарасаў, Валя, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Татьяна Алексеева. Васюкевіч не здолеў бы растлумачыць сабе самому, чаму, пераехаўшы ў горад, стаў шукаць незнаёмых па інстытуту, не кватэрную гаспадыню, а Валю Сасноўскую, жанчыну, якая пабывала замужам, звязала свой лёс з другім чалавекам. Ён дачакаўся яе на вуліцы, калі можна назваць вуліцай, расчышчаную адбітай цэглай друзу ленту бруку. Па абодва бакі яе узвышаліся запарушаныя снегам горы развалін, задымленыя пачарнелыя каробкі будынін. Яе адрас ён ведаў. Год назад яна прыслала яму ліст на фронт. Валя ішла па вуліцы, і ён адразу пазнаў яе, хоць не бачыў 6 гадоў. Невысокая бялявая жанчына ў паношаным карычневым паліто без футры была вельмі мала падобна на ранейшую інстытуцкую Валю. Яна таксама пазнала яго, пачырванела, рука яе была халодная і вялая. Выпадак дапамог ім справіцца з узаемнай разгубленасцю. Тут жа, на яго вачах, у яе адламаўся абцас на правым туфлі. І яна, смешна прыпадаючы на нагу, ступаючы на насок, давяла яго да амерыканкі. Так называліся будачкі, у якіх інваліды без папярэдняга заказу рамантавалі абутак. Пакуль яна па-журавлінаму падцяўшы нагу стаяла ў будачцы, ён адышоўся, купіў у зялёным ларку на развілку вуліцы пачак папірос і бутэльку гарэлкі па дарагой камерцыйнай цане. Перакідваючыся нязначнымі словамі, яны рушылі ў яе пакоік. Чысты, добра натоплены, з вузкім жалезным ложкам ля грубкі і маленькім столікам ля сцяны. 3 гады я нічога не ведала пра цябе. Прохараў даў адрас, і я адразу напісала. Ты маёр. Прохараў гаварыў, што капітан. Давай твой шынель, я павешу. Ну? У Сызрані я сустрэў Капуцкую. Яна расказала, што на акопах вытрапілі пад бамбёжку. І мала хто застаўся жывы. Нас бамбілі 2 ці 3 разы. Але Капуцкай, здаецца, там не было. Яна выняла з тумбачкі скаваротку, 2 папяровыя пакуначкі і выйшла ў калідор. Там пад табурэткай стаяў стары закопчаны прымус. Васюкевіч сядзеў, як бы ў здрантвенні. Валін пакойчык з адзіным акном на вуліцу. Лазовая этажэрка, цесна застаўленая кнігамі у парыжэлых вокладках. Вузкі студэнцкі ложак. Усё гэта здавалася нерэальным, як бы выплыўшым з далёкіх забытых дзён. Дзіўнае адчуванне. Быццам даўно-даўно за парогам свядомай памяці я ўжо бачыў, перажываў штосьці падобнае. Сядзеў у такім самым пакойчыку. Але гэта даўняе напаўрэальнае не датычыла Валі, а кагосьці другога, мала знаёмага, каго я каб і хацеў Не могу вспомнить. У акне блістаў прамень нізкага зімовага сонца. Затрымаўся на шпалеры над дзвярамі. Сонечнае святло ў хмуры з раніцы дзень таксама здавалася нерэальным і як бы злавесным. Валя ўвайшла, поставила на стол сковородку, две талерки с хлебом и с нарезанной невеликими кавалочками сушеной рыбы. Обедать хожу в столовую. Ведаешь сам, карточки. Яна расчервонелася, пожвавела. Вязаный белый свитер щельно облягал ее груди, по девочему круглые плечи. Штосьці новое, незнаемое светилося у яе злёгку прыплющаных шэрых вачах. Так, час змяніў яе, але ўсё ж гэта Валя. Валя, разумная, прыгожая свавольніца. И она как бы несе у себе наше былое. Спречки, примирение, бессонная ночь. Васюкевич отчувал, как сплывае здрантвенье. А его усяго захлистывая хваля легкой, прухкой бездумности. Зусім не хотелось думать об тем, что она была замужем, а только глядеть на ее, ловить позерк неспокойных вачей, якія яна раз-пораз отводила, як бы хаваючи у себе великую тайну. Тое давнее, что было перед войной, вернулось знов. Зихотливое почуття безважкости, ад асобленасці ад усяго на свеце. Ні з якой другой жанчынай за свае 30 гадоў Васюкевіч не адчуваў нічога падобнага. Яна паставіла на стол гранёныя шклянкі, села на табурэтку, і Васюкевіч наліў пораўну па паўшклянкі ёй и себе. За тебе. За то, что вернулся живы. За нашу встречу. Ему хотелось сказать ей что-то важное, щирое. И выпивши, только покаштовавши омлету с яечного порошка, он одразу налил знов. Я думал про тебе усе гады. Я вышла замуж зимой 42-го. Тебе тяжко зразуметь, як мы тут жили. Не крыўдуй, Петро, але у оккупацию я про тебе не думала. Амаль не думала. Было другое. Немцы. Погроза, якая нависла над нами усими. Мой муж, з палонных, командир, займаўся тым же, чым і я, шкодзіў немцам. У верасні, праз паўгода пасля нашай жанітьбы, яго арыштавалі, ды і жанітьбы не было. Прывяла яго да мяне адна наша галоднага, абмарожанага. Я тады на завальнай жыла, каля элеватара. Ён быў хорошы чалавек, смелы і сумленны. Там, дзе яго катавалі, не выдаў нікога. Я не каюся, што так зрабіла. Я ведаю, Валя. Ведаю, вайна ёсць вайна. Не магу забыць хлопчыка майго. Ён устаў, гладзіў яе валасы, плечы, якія раз пораз уздрыгвалі. Пра свайго малога сына яна пісала яму ў лісце. Ён памёр, калі немцы арыштавалі яе. Яна супакоілася, падышоўшы да люстэрка, якое стаяла на этажэрцы, прычасалася. Цяпер хачу выпіць я. Ён злёгку ўстрывожаны глядзеў на яе пасвятлелы твар, адчуваючы, што яна намерылася сказаць штосьці сур'ёзнае, важнае для яго. Скажы, чаму ты са мной не ажаніўся, як мы скончылі інстытут? Мужня жонка не дзеўка, чакала б цябе, гадавала б табе сына ці дочку. Можа б, зусім другім быў мой лёс. Я хацеў ажаніцца, ты ведаеш. Думаў, год папрацую ў школе тады. Хіба мог я разлічваць, што ў 25 гадоў забяруць у армію. Памятаеш, прыязджаў да цябе. Дурань ты. Можна было б і пасля павестки. Няўжо ты нічога не заўважыў тады, як прыязджаў? Заўважыў. Не хацеў звязваць табе рукі. З хлопцаў нашага курса застаўся ты ды Іванцоў. Ён таксама ў арміі. Дашкевіч быў тут, у горадзе, загінуў у партызанах. Ты Гак Свірыдоўскага памятаеш? От таго, што курс антычнай літаратуры чытаў? У немцаў быў бургамістрам. Яго нашы прыкончылі. За акном згушчаліся сіняватыя змрокі. Стала цямнець у пакоі. Яна памкнулася ўстаць, уключыць святло. Але Васюкевіч, зразумеўшы яе намер, спыніў яе, паклаўшы сваю руку ёй на плячо. Яна стала расказваць пра сябе, пачаўшы не з вайны, а з памятнай восені 39-га, калі яго забралі ў армію, а яе звычайную настаўніцу, якая не працавала ў школе і года, прызначылі дырэктарам. З іх школы мужчын таксама прызвалі, і яна аказалася адзіным чалавекам з вышэйшай адукацыяй. Яна расказвала, ён слухаў, ловячы сябе на дзіўным адчуванні. Тое, аб чым яна гаварыла, здавалася, ні яго, ні яе не датычыла. Час, падзеі плылі побач, не закранаючы асноўнага, што было між імі. Іх блізкасць пачалася даўно, яшчэ ў інстытуце. І цяпер яму здавалася, што яна не перапынялася ніколі. Вось і ўсё. Ты магла загінуць, і я нават не ўяўляю, як можна ваяваць у падполлі. Смерць вісіць над табой што хвіліны. Як такое вытрымаць? Пра гэта не думаеш. Ведаеш, я зрабіла адно назіранне. Тут у акупацыю я сабе самой не належала. Не, не таму, што мне нехта загадаў, стаяў надо мной. Я штосьці большае, вышэйшае, і ты адчуваеш сябе толькі часцінкай яго, маленькай часцінкай, і ад гэтага радасць, поўнае зліццё асобы з агульным. У рэвалюцыю так было. І ў гэтую вайну. не только на фронте, а и у тыли. У 43-м я ездил на Урал танки отрымливать. Ведаешь, кто их робил? Жанчины, дети. У окне ночь. Яны, седячи в темноте, яе не зауважали. На коридоры раз-пораз частые кроки жильцов, рытма сниц, приглушенные голосы. Где это спевают? У соседей патефон. Васюкевич стал рассказывать про себе. Блытано, торопливо, керуючыся не паслядоўнасцю падзей, а толькі тым, што ему хацелася выказаць, звязаць з той думкай, якую першай падала яна. Гаварыў ён доўга і скончыў нечакана, адчуваючы незадаволенасць сабою. Што хацеў сказаць, не сказаў. Яна ўключыла святло. Ты калі ажаніўся? Восенню 44-го. За месяц да твайго ліста. Ты верыў, што я загінула? Верыў і не верыў. На войне нельга верыць у смерць. Я табе напісала адразу, як даведалася пра адрас. Значыць, не лёс. На яго зноў як бы напала здрантвенне. Хваля прухкай лёгкасці, адарванасць ад усяго на свеце, некуды сплыла, пакінуўшы ў яго душы шчымлівую пустату. Ён зірнуў на гадзіннік, устаў. Было палова 12-ай. Начуй у мяне. Падаўшыся да яго, яна паклала яму рукі на плечы. На імгненне ён прыхіліў яе да сябе, падатлівую, пакорлівую. І адчуваючы, як нарастае ў горле, ў грудзях, горкі балючы камяк, лёгенька адштурхнуў. Астанься. Я у суседкі пераначую. Куды ты праціў ночы пойдзеш? Валя, я ў ваенным гарадку. У Залужы, ведаеш? Цяпер у афіцэрскім рэзерве. Падаў рапарт аб звальненні. Мне трэба быць там. Разумееш? Яна маўкліва, павільгатнелымі вачыма глядзела на яго. І ён, не азірнуўшыся, выйшаў у калідор. Бяздумна блукаў ён па цёмных вуліцах прадмесця, мінаючы прыземістыя драўляныя дамкі з застаўленымі аканіцамі. Затым па руінах цэнтральных вуліц, дзе таксама было цёмна, свяціліся толькі рэдкія адзіночныя вокны на чорных гмахах каробак. І калі выбіўся да вакзала, гадзіннік паказваў палову першай. Пра цягнік не магло быць гаворкі. Яго апошні прыгарадны цягнік адышоў у 8 вечара. Ён прабіўся скрозь шчыльны натоўп у вакзал. У асобных чакальных залах вавілонскае стаўпатварэнне. Людзі ў шынялях стаялі, сядзелі, нават пад лаўкамі ляжалі. Ішла вялікая дэмабілізацыя. Ён выбраўся на перон, пакрочыў, размерваючы хаду па шпалах. Да ваеннага гарадка не так далёка, 12 вёрст. Ужо мінуўшы горад, выбіўшыся ў цёмнае зімняе поле, Васюкевіч адчуў, што замёрз. І разам з адчуваннем холаду прыйшла думка, што ён правільна зрабіў, не астаўшыся начаваць. Там, у вёсачцы, якая прылягае да ваеннага гарадка, у сялянскай хаце яго чакае жонка. Праз месяц у іх народзіцца дзіця. І трэба шкадаваць жонку. І гэтае іх дзіця. А таго, што не збылося, не вернеш. Каб сагрэцца, ён прыбавіў кроку. Рэйкі ляжалі прама, губляючыся ў цемені. Мераючы падкованымі яшчэ новымі ботамі шпалы, Васюкевіч раз-пораз азіраўся. Мог ісці які-небудзь дальні цягнік, які не спыняецца на паўстанку для ваеннага гарадка. І няма ніякай патрэбы трапляць яму пад колы. На канале «Культура» гучала інсцэніраванае апавяданне Івана Навуменкі «Рэйкі». Ролі выконвалі акцёры Віктар Тарасаў, Таццяна Алексеева і Леў Валодзін. Над аўдыятворам працавалі рэдактар Хведар Чэрня, гукарэжысёр Генрых Басько, гукааператар Людміла Райко. Год запісу 1966.